Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ses nasıl? Önce bir sesi kontrol edelim inşallah. Ses iyi mi Musa abi? Tamam, Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenettequllâhe hakka tuqâtih ve la temûtunne illâ ve entum müslimûn. Ya eyyühen nâsu ittequ rabbekumul lezî khalaqakum min nefsin vâhidetin ve khalaqa minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricalen kesîran ve nisâ ve ittequllâhe lezî tesâelûne bihî vel erham innallâhe kâne aleyküm rakîbâ. Ya eyyühen lezîne âmenu ittequllâhe ve kûlû kavlen sedîdâ yuslih lekum a'mâlekum ve yâgfir lekum zunûbekum ve men yuti'illâhe ve rasûlehu fekad fâze fevzen azîmâ. Emmâ ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Şüphesiz hamd ancak Allah Azze ve Celle içindir. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak Müslüman olarak ölün. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Kendi adı ile birbirinizden istediğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. İnsanlığın varoluş ve bu aleme gönderiliş gayesi sadece ve sadece Allah azze ve celle'ye boyun eğip kulluk etmesidir. Bu kulluğun nasıl ve ne şekilde gerçekleşmesi gerektiğini anlatmak ve uygulamak için de insanlara kendi içlerinden bir rasul gönderilmiştir. O rasuller ki dini hakkıyla anlamış, yaşamış ve etrafındakileri de yine hakkıyla anlatmış ve aktarmışlardır. Yani gönderilen her rasul kavmine, ümmetine bir kılavuz, bir önder ve bir örnek kılınmıştır ve nihayet Allah'ın dini İslam en son ikmal edilmiş şekliyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kılavuzluğunda bu ümmetin sorumlu olduğu bir din olmuştur. Binaenaleyh, kurtulmak isteyen, iman etmek isteyen veya ümmet olma kaygısı taşıyan her fert, sorumlu olduğu bu dini öğrenip yaşama mecburiyetindedir. Ta ki varoluşlarının gayesi olan kulluğu yerine getirebilsinler. Buna binaen, biz de sorumlu olduğumuz bu dini anlamada, kavramada ve onu istenildiği gibi yaşamada ilk önce nelere dikkat etmeliyiz, neleri yapmalıyız ve bu konudaki dikkat edeceğimiz bu özlü esaslar neler olmalıdır? Onlar üzerinde durup bu esasların düzgün anlaşılması için gayret göstereceğiz. Bu özlü esasların neler olduğuna ve onların izahlarına girmeden önce şunu iyi bilmemiz gerekir. Hangi konu olursa olsun, o konuyla alakalı bazı esas ve kaideler vardır ki, bunların tespit edilmesiyle o konuda birçok şey halledilmiş sayılır. İster bir din olsun, isterse herhangi bir sistem olsun, o dinin veya o sistemin ayakta durmasını sağlayan bir takım amilleri vardır. Bu amiller o sistemin veya dinin temel esasları konumundadır. İşte bu esas ve kaideler olmadan bir din nasıl ki ayakta duramaz ise yine aynı şekilde bu esas ve kaideler kavranılmadan da bir din asla sağlıklı bir şekilde yaşanamaz. Öyleyse biz de bir mükellef olarak dinimizi öğrenmede olsun, onu yaşamada olsun veya onu bir başkasına anlatmada olsun, dinimizle alakalı bilmemiz gereken bu özlü esasları tanıyıp bilme zorundayız. Madem ki bunun için yaratıldık, bunun için varız bu alemde, öyleyse bu bizim için kaçınılmaz bir görevdir. İşte öğrenmemiz ve ona göre hareket etmemiz gereken bu özlü esas ve kaidelerin ilki delille hareket etme kaidesidir. Bahsine edeceğimiz bu konu dini öğrenmede en önde gelen bir kaidedir. Çünkü dinini yaşamak isteyen bir mükellef iyiyi kötüyü ancak bir delil sayesinde öğrenebilir. Neyin hak, neyin batıl olduğunu bir delil sayesinde öğrenebilir. Yine aynı şekilde neyin iman, neyin küfür olduğunu, neyin tevhid ve neyin şirk olduğunu da ancak bir delil sayesinde öğrenebilir. Madem ki mükellef bir şeylere inanıyor, bir şeyleri uyguluyor ve bunlara da dindir, İslam'dır diyor, o halde bunların İslam'dan olduğuna, dinden olduğuna bir delil gösterme mecburiyeti vardır. Aksi halde insan inandığı ve uyguladığı şeye bir delil bulamamış, onun doğruluğu ve eğriliği hakkında herhangi bir bilgi edinememiş ise, o sadece ve sadece körü körüne hareket eden, zanna tabi olan birisi olmaktan öteye geçemez. Halbuki Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle, körü körüne hareket etmekten, bilmediğimiz bir şeyin ardına düşmekten ve zanna tabi olmaktan bizleri şiddetle yasaklamıştır. İsra suresinin 36. ayetinde, "Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, zira kulak, göz ve kalp bunların hepsi de ondan mesuldür." buyrulur. Muhammed suresinin 14. ayetinde, "Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü ameli kendisine süslendirilen ve keyfine uyan gibi olur mu?" buyrulur. Kasas suresi 50. ayetinde, "Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allah, zalim bir kavmi doğru yola iletmez." Necim suresi 28. ayetinde, "Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri, delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez." buyrulur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar: "Sizleri zandan sakındırırım, çünkü zan sözlerin en yalanıdır." Bunu İmam Buhari rivayet etmiştir. Müslim'in Ayşe radıyallahu anhadan rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Kim bizim şu işimizde, yani dinimizde, ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse, o kendisinden red olunacaktır." Başka bir rivayette, "Her kim bizim emrimize uymayan bir iş yaparsa, o amel reddolunur." buyurulmuştur. İşte zikrettiğimiz bu ve buna benzer ayet ve hadisler, İslam'da delilsiz, körü körüne hareket etmenin yasak olduğunu, dolayısıyla din adına inanılan ve uygulanan her şeyin muhakkak ki bir delilinin olması gerektiğini açıkça beyan etmektedir. Öyleyse, kim dinini öğrenmeyi hedef edinmiş, onu uygulamayı gaye edinmiş ise, muhakkak ki zikri geçen delilleri, yani ayet ve hadisleri göz önünde bulundurarak bu esas ve kaidelere tabi olması gerekir. Yani körü körüne hareketten, bilinmeyen bir iş ardına düşmekten ve zanna tabi olmaktan uzak durulması gerekir. Kısa da olsa anlatmaya çalıştığımız bu esas, yani delille hareket etme, bir mükellef için ele alınması gereken ilk esas ve ilk kaidedir. Bu konuda bilinmesi gereken ikinci esas, şer'i delillerin tespiti kaidesidir. İzahını yapacağımız bu ikinci esas da yine aynı şekilde birinci esasta olduğu gibi dini anlamada ve kavramada önemli olan bir kaidedir. Bu konuda da yine mükellef olan bir fert şeriata ait olan delilleri tespit edemez veya edememiş ise o fert dengesiz bir inanç ve dengesiz bir uygulama sergilemekten asla kurtulamayacaktır. Çünkü bahsini etmeye çalıştığımız bu esas dinin özünü teşkil eden mihenk taşıdır. Doğrular ve eğriler ancak edille-i şer'iye dediğimiz bu esas tarafından tespit edilir. Biz de Bu önemli tespiti yaparken birinci olarak izahını yaptığımız delille hareket etme esasını ele alıp bu konuda da delille hareket etme mecburiyetindeyiz. Madem ki birinci esasta delille hareket edilmesini anlattık, o halde bu kaideyi de yine delillerle ispat etmemiz gerekir. Bunun en açık ve bariz delili, kitaplar ve rasuller tabiriyle iki ana kaynak olarak zikredilmesidir. Yani İslam dini her devirde insanlara iki ana kaynaktan gelmiştir. İki ana kaynaktan üretilmiştir ve iki ana kaynaktan yaşatılmıştır. Bunların birincisi Allah'ın kitapları, ikincisi ise rasullerin sünnetidir. Bilindiği gibi bu bazen La ilahe illallah Nuh Resulullah, bazen La ilahe illallah İsa Resulullah, bazen La ilahe illallah Musa Resulullah, en son ikmal edilmiş şekliyle de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye gelmiştir. Ama netice olarak Allah ve Resulü, kitap ve sünnet tabirleriyle devamlı ikili bir kaynak zikredilmiştir. Bunlar et ve tırnak gibi birbirlerinden ayrılmayan iki unsurdur. Yani ne sünnetsiz bir kitap anlayışı ne de kitapsız bir sünnet anlayışı mümkün değildir. O halde şer'i delillerin tespiti konusunda söylenilmesi gereken tek söz, kim ki sıhhatli bir din yaşamak istiyor, kim ki hakkıyla iman etmek istiyor ve kim ki kurtuluşa ermek istiyor ise bu iki esası kendisine rehber edinme mecburiyetindedir. Bu konudaki delillere gelince Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 113. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve bununla sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazlı keremi çok büyüktür buyurulur. Bakara suresinin 151. ayetinde, nitekim size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten ve bilmediklerinizi size talim ettiren bir Resul gönderdik buyurulur. Ahzab suresinin 34. ayetinde de, sizin evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah latiftir, habirdir. Zikredilen delillerde de görüldüğü gibi, indirilen kitap ve hikmet, öğretilen kitap ve hikmet, okutulan kitap ve hikmet ibareleri bize gayet açık bir şekilde şunu anlatıyor. Sorumlu olduğumuz bu din, indirilen, okutulan, öğretilen kitap ve hikmettir. Yine aynı şekilde Nisa suresinin 59. ayetinde Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin buyurulur. Ahzab 36. ayetinde Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman buyurulur. Enfal 24'te davet olunduğunuzda Allah'a ve Resulüne icabet edin. Tevbe 29'da Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. Nisa 59'da eğer bir şeyde niza ederseniz o meselenizi Allah'a ve Resulüne havale edin buyurulur. Ayet bu ayetlerde ifade edildiği gibi itaatin iki kaynağı olması zikrediliyor. İslami hükümler iki kaynakta zikrediliyor ve davet iki kaynağa yapılıyor. Haramlar iki kaynakta bildiriliyor. Niza anında meselenin halli için iki kaynağa yol gösteriliyor. Daha burada zikredemediğimiz İslami her türlü meselenin kaynağı, izahı ve halli iki kaynakta zikredilmiştir. Bu konudaki sünnetten delillere gelince, Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin, bana Kur'an ve bir de beraberinde misli verildi buyurmuştur. İmam Malik'in ve Hakim'in rivayet ettikleri hadiste, Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkıca sarıldığınız müddetçe sapıklığa düşmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Hakimin, Beyhaki'nin, İbni Abdilber'in, Hatib'in ve İbni Hazm'ın rivayet ettikleri diğer bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Size sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de Resulünün sünnetidir. Zikredilen hadis-i şeriflerde de görüldüğü gibi, yine aynı şekilde iki kaynaktan bahsediliyor. O halde, edille-i şer'iye dediğimiz bu iki esas, hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin isimlendirdiği şekliyle kitap ve sünnet olarak tesmiye edilip, din adına başka hiçbir ölçünün kabul edilmemesiyle sınırlandırılmıştır. Bu iki kaynağın dışındaki ölçüler, beşeri bir ölçü olmaları sebebiyle bir değer taşımadıkları gibi, bu ölçülere göre belirlenen İslami bir inanç ve ameller de aynı şekilde bir değer taşımayacaktır. Son olarak, sağlıklı bir din yaşamak için öğrenilmesi gereken kaidelerden biri de, kitabı sünnetle konuşturmak esasıdır. Bu esas da yine, üzerinde hassasiyetle durulması gereken dinin özlü esaslarından birisidir. Bu kaide aynen birinci ve ikinci esas gibi düzgün anlaşılmazsa ve gereği gibi harekete geçirilmezse birçok çarpıklığın çıkış sebebi olacaktır. Çünkü geçmişte olsun, zamanımızda olsun, inananlar, iman edenler arasındaki birçok çarpıklığın ve müşkülatın çıkış sebebi bu esas kaideye istenildiği şekilde riayet edilmemesi olmuştur. Öyleyse, kitabı sünnetle konuşturmak esasının düzgün anlaşılması gerekir. Biz, bu esasın istenildiği şekliyle anlaşılmasına yardımcı olmak için birkaç misal vermeden önce, birinci ve ikinci esaslar gereği böyle bir kaidenin İslam'dan olduğunu delillendirmemiz gerekir. Madem ki birinci esasta delil ile hareket etmeyi öğrendik, o halde bu kaidenin de delil üzere olması gerekir. Yine aynı şekilde ikinci esasta öğrendiğimiz gibi, delillendirmenin ancak Kur'an ve sünnetten olması gerekir. O halde bu esas ve kaideyi anlatan ayet ve hadisler nerede? İşte deliller. Nahl suresi 44. ayetinde, sana da zikri indirdik ki insanlara kendileri için indirilen Kur'an'ı beyan edesin, ta ki düşünüp öğüt alsınlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, ki bunu Hatibül Bağdadi El-Fakih ve'l-Mütefakkih isimli eserinde rivayet eder, bu lafzıyla sadece o rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar, size iki şey bıraktım. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın, onu sünnetimle konuşturun. Zikredilen bu deliller, kitabı sünnetle konuşturmak esasını açıkça beyan etmektedir. Bununla beraber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını da göz önünde bulunduracak olursak, onun yaşantı olarak bizlere sunduğu kavilleri, fiilleri ve takrirleri, yani sünnet-i seniyyesi, Kur'an'ın bir tefsiri, bir izahı, bir beyanı mahiyetindedir. Rabbimiz Azze ve Celle, Yüce Kitabında namaz kılmamızı emreder, lakin bunun nasıl, ne şekilde ve kaç rekat olacağını beyan etmez. Zekat vermemizi emreder, fakat bunun hangi maldan, ne kadar vermemiz gerektiğini izah etmez. Yol bulabilenlere hac yapmalarını emreder, lakin hacda ne yapılması gerektiğini zikretmez. Oruç tutulmasını emreder, fakat bununla alakalı ayrıntılı bilgileri zikretmez. Daha burada zikredemediğimiz Kur'an'ı birçok mevzunun izahı, beyanı, tefsiri muhakkak ki sünnete bırakılmış ve bu konuda sadece onun salahiyet sahibi olduğu açıkça beyan edilmiştir. Sözün özü, Allah'ın kitabı Kur'an, muhakkak ki Resulünün sünnetiyle, yani sahih hadislerle tefsir edilme mecburiyetindedir. Ayrıca bilinmesi gereken bir husus da şu ki, bu konuda ne fasih bir Arapça bilme gibi bir imtiyaz ve ne de sahabe olma gibi bir imtiyaz Kur'an'ın tefsir edilmeye ihtiyacı olan yönünü anlamaya yeterli değildir. Ki sahabeler zaten anlayamıyorlardı. Bu konuda bir iki misal vermek gerekirse, Bakara suresinin 187. ayetinde, yiyiniz, içiniz, ta ki fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar ayeti kerimesinin zahiren ifade ettiği şekilde bir siyah iplikle bir de beyaz ipliği yanına alarak bu vakti tespit etmeye çalışan sahabenin yanılması buna bir örnektir. Çünkü burada kastedilen mana sahabenin anladığı manada olmayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tefsir ettiği anlamdadır. O da siyah iplikle beyaz iplikten kasıt gündüzün aydınlığı ile gecenin aydınlığıdır. İmam Müslim'in rivayetinde açıkça gelmiştir bu. En'am suresi 82. ayetinde, İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, işte onlar gerçek emniyete nail olanlardır. Ayeti hakkında, sahabe buradaki zulmün umum manasını göz önünde bulundurarak çok korkmuşlardı. Halbuki burada anlatılmak istenen zulümden kasıt, şirk idi ve bu Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından izah edilmişti. İmam Buhari'nin rivayetinde bu tasrih edilmiştir. Gerek bu misallerde ve gerekse burada zikredemediğimiz daha birçok misallerde anlatıldığı üzere, kitabı anlamada muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tefsirine ihtiyacımız vardır. Böylelikle Allah'ın dini olan İslam'ı yine onun istediği şekilde anlamış ve yaşamış oluruz. Bilindiği gibi zamanımızda içerisine dalıp da boğulmakta olduğumuz en çirkin musibet ve belalardan birisi de ihtilaf ve parçalanma hadisesidir. Hepimizin de yakinen şahit olduğu gibi bu marazın girmediği hiçbir yer kalmamıştır. Nereye varsanız, kime gitseniz, kiminle az da olsa hasbihal etseniz aynı dert, aynı hastalık göze çarpmaktadır. İşin acı tarafı ise bunların İslam'a mal edilmesi, ondanmış gibi gösterilmesi ve ondanmış gibi bu çirkin icraatlara sımsıkı sahip çıkılmasıdır. İçerisine düşüp de kurtulamadıkları bu çarpıklığın adını rahmet telakki ederek ihtilafı kabul edenler, bunun ümmet için bir kolaylık, bir genişlik ve rahmet olduğunu sünnet taraftarlarına karşı ümmetimin ihtilafı rahmettir sözüyle sürekli ispat etmeye çalışmaktadırlar. Dinini yaşamaya gayret gösteren basiretli her fert nazarında bu sözün, o kişinin diniyle taban tabana çelişkili olduğu gayet açıktır. Çünkü onun dinini vaaz eden Allah Azze ve Celle, kitabının birçok yerinde ihtilafı şiddetle men etmekte ve kınamaktadır. Bu deliller o kadar meşhur ve çoktur ki zikretmeye bile gerek yoktur. Ancak örnek olması bakımından birkaçını zikretmekte fayda var. Âl-i İmrân suresinin 105. ayetinde, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleler için büyük bir azap vardır. En'am suresi 159. ayetinde, ey Muhammed! Fırka fırka olup dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişkin olamaz. Onların işi Allah'a kalmıştır. Yaptıklarını onlara sonra Allah bildirecektir. Hud suresinin 118-119. ayetlerinde, Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Ama ihtilaf edip durmaktadırlar. Yalnız Rabbinin merhamet ettikleri bunun dışındadır. Âl-i İmrân suresi 103. ayetinde, topluca Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın buyurulmuştur. Zikredilen ayet-i kerimelerde de görüldüğü gibi, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine merhamet ettiği insanların, ihtilaf içerisinde olmayan insanlar oldukları ifade edildiği gibi, ihtilaf edenlerin ise ancak kendilerine merhamet edilmeyen insanlar oldukları beyan edilmiştir. Bu durumun tehlikesinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şeriflerinde şöyle bahsetmektedir. Şüphesiz sizden önceki ümmetler ihtilaf ettiler de ihtilafları kendilerini helak etti. İmam Buhari rivayet etmiştir bunu. Diğer bir hadiste Tirmizi ve Beyhaki tarafından rivayet edilir bu. Cemaate sarılın, cemaati iltizam edin, fırkalaşmaktan ve ihtilaftan sakının. Şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden biraz daha uzaktır buyurulmuştur. Bu ve bunun benzeri ayet ve hadisler bir hayli çoktur. Biz inşallah zikredilen bu delillerle meselenin ehemmiyetini anlamışızdır. Parçalanma, gruplaşma ve ihtilaf denilen bu çirkin olay ne zaman dile getirilirse, ne zaman bundan bahsedilse ilk önce akla gelen şey mezhep, meşrep ve tarikatlar olmuştur. Bu hususta İslam'a en büyük zararı veren, darbe vuran bu şekildeki gruplaşmalardır desek mübalağa etmiş sayılmayız. Bu karışıklığın içerisinde düşüp de çıkamayan, dolayısıyla bu hallerini meşrulaştırma gayretine giren bir takım insanların ağızlarından şu kelimeler eksik olmamaktadır. Mezhepler, meşrepler ve tarikatlar Müslümanlar için bir genişlik, bir kolaylıktır. Dileyen istediği mezhep, meşrep ve tarikata müntesip olabilir. Çünkü bunların hepsi de haktır ve rahmettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle de yapmıştır, böyle de. Tabii ki bu sözleri kendileri zırvalamakla beraber, ayrıca bu çarpık anlayışlarını imamlarımızın üzerine atfetmekten de geri durmamaktadırlar. Hatta öyleleri çıkmıştır ki, bu dört imamın beraberce kitaplarını hazırlayarak onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e imzalattırdıklarını bile söylemişlerdir. Bu komik, bir o kadar da üzücü sözleri söyleyen insanlar, bari bu alimlerin ayrı ayrı tarihlerde yaşadıklarını bilselerdi keşke. Böyle düşünen insanların söyledikleri sözlerden bazıları da şunlardır. Arkadaş, bu imamlar cahil insanlar mıdır? Bu imamlar sizin bu anlattıklarınızı bilmiyorlar mıydı? Sonra nasih ve mensuh meselesi vardır. Ayrıca hadislerin sahih ve sahih olmayanı söz konusudur gibi sözler. Aklı başında basiretli bir Müslümanın Bu gibi sözlerle kitap ve sünnetin ortaya koyduğu açık ve net naslarını geri plana itmesi asla düşünülemez. İnanan ve teslim olan bir Müslümana düşen, Selefi Salihinin temiz yolunu takip etmesi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerini en güzel bir şekilde uygulamasıdır. Bu konuda hiçbir bahane ve tereddüte yer yoktur. Nasih ve mensuh meselesini, hadislerin sıhhati konusunu ve mezhep imamlarının içtihadını bahane ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tertemiz sünneti seniyyesini geri plana itmeye hiç kimsenin aklı yoktur. Bu, taklitçiliğin ve koyu mezhep ve meşrep taasubunun ta kendisidir. Kaldı ki bu imamlar, insanlara illa bizi taklit edin, sakın bizim görüş ve içtihatlarımızdan ayrılmayın diye bir söz de zikretmemişlerdir. Aksine, her biri aynı noktaya çağıran ve aynı sözlerle insanları sünnet-i seniyyeye davet eden ilim ehli insanlardır. Kendilerine defalarca kitap ve sünnetten deliller getirildiği halde onları görmemezlikten gelen veya çeşitli tevillerle onları geri plana itmeye çalışan birçok insana ibret olması için bu imamlarımızın sözlerinden bazılarını nakledelim. İmam Ebu Hanife Rahimeullah şöyle diyor. Hadis sahih ise işte benim mezhebim, yani yolum odur. Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüzle amel etmesi helal değildir. Allah'ın kitabına, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ters düşen bir söz söylediğim zaman benim görüşümü terk edin. Bunu İbni Abidin, Hanefilerin alimlerinden İbni Abidin haşiyesinde, Füllani'de İkazül Himem'de nakledir. İmam Malik şöyle diyor. Ben bir beşerim. Hata da ederim isabette. Sizler benim görüşlerime bakın. Allah'ın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyanı alın, uymayanı da bırakın. Peygamberin dışındaki insanların sözleri alınabilir de, atılabilir de. Bunları İbn Abdilber Cami-ü Beyanil İlim eserinde İbn Hazm'da El İhkam'da nakledir. İmam Şafii şöyle der. Bir kimse için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir sünnetin açıkça belirlenmesi halinde onu bir başkasının sözünden dolayı terk etmenin helal olmadığı hususunda Müslümanlar icma, ittifak halindedirler. Yine şöyle demiştir. Benim kitabımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir şey bulursanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü alınız, benim sözümü terk ediniz. Bir rivayete göre de sünnete uyunuz, başka birinin sözüne itibar etmeyiniz demiştir. Hadis sahih ise benim mezhebim odur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen her hadis benden duymamış bile olsanız o benim görüşümdür demiştir. İbn Ebi Hatim ve Füllani nakleder bunu da. Ahmet bin Hanbel de şöyle diyor. Beni taklit etme. Maliki, Şafii'yi, Evzai'yi ve Sevri'yi de taklit etme. Sen de onların aldığı kaynaktan al. Evzai'nin, Malik'in, Ebu Hanife'nin sözlerinin hepsi şahsi bir görüşten ibaret olup, bence hepsi eşittir. Delil ancak hadislerdir. Yine bunu da İbn Abdilber, Cami-i Beyanil İlim'de, İbn-i Kayyım'da, İlam-ül Muvakki'inde rivayet eder. Buraya kadar zikredilenlerden de anlaşıldığı üzere, durumu, konumu ne olursa olsun, hiç kimsenin sözü, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne dolayısıyla da olsa tercih edilemez. Söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın sözüne ve uygulamasına ters düşen bütün söz ve davranışlar batıldır. Bu halin içerisine saplanıp kalanların üzerlerindeki tuhaf tesirlerinden bir diğeri de, ölçüleri, mezhep ve meşrepleri olup, kitabı ve sünneti bu süzgeçten geçirmeleridir. Bu durumlarından dolayı, mezhep ve meşreplerine ters düşen ne kadar hadis varsa onlardan uzak durmaktadırlar. Bu sebeple onlar kendi mezhep ve meşrep imamlarını kötülemek ihtimalinden kurtulmak için onları taklit etmekte ve sünneti almamakta da ısrar etmektedirler. Bu düşünce sahiplerine şöyle bir soru sorulabilir. Bir kimseye uymak eğer uyulana saygı göstermeye, ona ters düşmekte onu kötülemeye delalet ediyorsa, siz nasıl olur da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırı hareket etmeyi kendiniz için caiz görüp sünnete uymayı terk ederek sünnete ters düşen bir meselede grup liderinize uyarsınız? Oysa o insanlar günahtan korunmuş ve hatadan masum değillerdir. Bunları o insanları kötülemek için söylemiyoruz. Fakat şunu açıkça söyleyebiliriz ki bir insanın alim de olsa görüşüne ters düşmek küfür değildir. Eğer onlara karşı ters görüş beyan etmek, onları kötülemek manasına geliyorsa, peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ters görüş beyan etmek hangi manaya gelir? Elbette ki bunun manası küfürdür. Öyleyse gelin, öyle birileri üzerinde konuşalım ki, onun sözlerini kabul ettiğimizde iman ehli, reddettiğimizde de küfür ehli olalım. Artık açıkça görülüyor ki, bu insanlar basiretsizce hareketleri yüzünden bu hale gelmişlerdir. Çünkü delilsiz, körü körüne hareket etmeleri, aşırı taassupları ve en korkuncu da açıkça gördükleri çelişkili şeylere rahmettir kılıfını geçirmeleri, ister istemez bu insanları bu hale sürüklemiştir. Aklı başında bir Müslümanın söyleyeceği ve yapacağı bir şey midir bunların söylediği ve uyguladığı şeyler? İhtilafa rahmet gözüyle bakan bu insanlara ittifak nedir diye soracak olsak acaba ne derler? Tabii ki ne diyecekleri tezgahlarına malzeme olarak kullandıkları sözlerden bellidir. İhtilafı rahmet telakki edip ve uydurdukları bu söze de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i patent seçenlere yine onun şu sözleriyle cevap yerinde olacaktır. Kim kasten benim üzerime yalan uydurursa cehennemdeki oturacağı yerine hazırlansın. Biz bu uydurma sözlerin bilinçsizce söylendiğini ümit ederek diyoruz ki inşallah bundan sonra kullandığımız İslami her sözün muhakkak ki delilini araştıralım ve ondan sonra da bu İslam'dandır diyelim. Aksi halde bilindiği gibi açılan her hayırsız bir çığırın günahı onu ilk çıkaranın boynunadır. İsterseniz bu konudaki söylenen sözün çürüklüğünü ortaya koyan ilim ehlinin sözlerini nakledelim. Bu inşallah diğer inandığımız ve uyguladığımız mevzularda araştırmaya bir vesile olur. Başında da belirttiğimiz gibi ihtilafa rahmet gözüyle bakan bu insanların ağızlarında dolaşan adına da hadis dedikleri bir söz vardı. Bu da ümmetimin ihtilafı rahmettir ifadesi. İmam Suyuti diyor ki bütün muhaddisler indinde ne sahih ne zayıf ve ne de mevzu olarak uydurma olarak senedi mevcut değildir. İbn Hazm El-İhkam'da şöyle diyor. Böyle bir hadis yoktur. Madem ihtilaf rahmettir, o zaman ittifakında zulüm olması gerekir. Allame Sübki, bu hadisin ne mevkuf, ne merfu, ne de zayıf ve uydurma olarak senedini bulamadım demiştir. Elbani de, bu söz, ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir, ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz sözleri ile de rivayet edilmiştir. Her ikisi de sahih değildir. Birincisi son derece zayıf, ikincisi ise uydurmadır demiştir. Silsiletül Ehadisi Zayife isimli eserinde. Allah kendilerinden razı olsun. İlimden biraz olsun nasibini alan bu insanların da dediği gibi, ihtilaf eğer rahmet ise ittifakın da zulmet olması gerekir. İmam Müzeni, Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor. İhtilafı caiz gören ve bir olayda içtihad eden iki alimden birinin helal, diğerinin haram dediğini ve bunların her birinin içtihatlarında doğruyu bulacaklarını iddia eden kimseye şöyle cevap verilir. Bu düşünceyi sen kitap ve sünnete dayanarak mı yoksa kıyas yaparak mı söylüyorsun? Eğer bir nas'a dayanarak söylüyorum cevabını verirse şöyle denilir. Kitap ihtilafı kaldırdığı halde nasıl oluyor da sen ihtilafın kitaba veya sünnete dayandığını iddia ediyorsun? Eğer kıyasla olduğunu söylerse ona da şöyle cevap verilir. Kitap ve sünnet ihtilafı yasaklarken nasıl olur da sen ihtilafın caiz olduğunu kitap ve sünnete kıyas edersin? Bu akıllı bir kimsenin, hele bir alimin cevaz vereceği bir husus değildir. Bunu İbn Abdülber Camiu Beyanil İlim isimli eserinde İmam Müzeni'nden nakleder. İbn Abdülber kendisi de şu ifadeleri kullanıyor. Eğer birbiri ile çelişen iki ayrı görüşte her iki görüşün ikisi de doğru olacak olsaydı selefi salihin İçtihatlarında, fikir ve fetvalarında birbirini hataya düşmekle suçlamazlardı. Akıl bir şeyin zıttı ile birlikte doğru olmasını kabul etmez. Nitekim bir anda iki zıttı bir araya getirmek imkansız olan en çirkin şeylerdendir denilmiştir. Eşhep şöyle der. İmam Malik Rahimullah, güvenilir ravilerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından naklettikleri iki ayrı hadisle amel eden kimsenin durumu hakkında, bunda bir genişlik görüyor musun şeklindeki bir soruya şöyle cevap veriyor. Allah'a yemin ederim ki doğruyu bulmadıkça hayır. Doğru ise tektir. Farklı iki görüşün ikisi de doğru oluyor. Hayret. Doğru olan sadece bir tanedir. Görüldüğü gibi gerek kitap ve sünnetin, gerekse ona güçleri yettiği kadar tabi olan ilim ehli müçtehid imamların ihtilaf ve parçalanma konusundaki güzel sözleri gayet açık ve nettir. Her ne kadar ihtilafı caiz görenler bu imamları kalkan olarak kullansa da biz inşallah bu güzel sözlerin sahibi olan o insanlarla ihtilafı caiz gören bu insanları birbirinden ayırt ettik. O halde bu yönlü bir müşkülatla bizim de karşı karşıya gelmememiz için kitabı ve sünneti kendimize rehber edinip onların çizdiği yolda yürümeliyiz. Unutmayalım ki kitap ve sünnete yapılan her muhalefet küçük de görülse bir fitnedir. Ve kendisinden sonraki bir fitneye de bir basamaktır. Eğer bu meseleyi halledemezsek bizden sonraki nesillere korkunç bir miras bırakmış olacağız. Tıpkı bizden öncekilerin bizlere miras bıraktığı ve bizlerin de sahip çıktığı bu korkunç miras gibi. Muhammed Gazali bu konuyla alakalı olarak şöyle bir nakilde bulunuyor. Amerika'daki Princeton Üniversitesi'nde bir kongrede toplanan konuşmacılardan biri, genellikle müsteşrikler ve İslami cephe ile ilgilenenler arasında yaygın olan şöyle bir soru ortaya atmıştır. Müslümanlar propagandasını yaptıkları İslam'ı tanıtmak için hangi programla dünyanın karşısına çıkacaklar? Sünnilerin anladığı tarzdaki İslami programla mı, yoksa İmami veya Zeydiye'den olan Şiilerin anladığı programla mı? Ayrıca bunların her biri kendi aralarında ihtilafa düşmektedirler. Hatta bunlardan bir kısmı taassupla eski bir düşüncenin müdafasını yaparken, diğer bir grup bir mesele hakkında yeni ve ileri bir düşünceye sahip olabilmektedir. İslam davetçileri bu şekilde davalarını tereddütte bırakıyorlar. Çünkü onlar bizzat kendileri tereddüt içindedirler. Yine bu çirkin manzaralardan birini Muhammed Sultan el-Masumi bizlere şöyle naklediyor. Uzak doğudaki Tokyo ve Osaka şehirlerinde oturan Müslümanlar tarafından bana bir mektup gönderildi. Mektup özetle şu konudan bahsediyordu. İslam nedir, mezhep ne demektir? İslam diniyle şereflenen birisinin dört mezhepten birisine veya başka bir mezhebe girmesi, yani Maliki, Şafii, Hanbeli veya Hanefi olması gerekir mi, gerekmez mi? Çünkü burada büyük bir ihtilaf ve vahim bir münakaşa başladı. Japon fikir adamlarından birkaç aydın İslam dinine girmek ve imanla müşerref olmak istediklerini Tokyo'da bulunan Müslüman cemiyetine belirttiler. Hindistanlı Müslüman bir grup kendilerine ümmetin kandili olan Ebu Hanife'nin mezhebini seçmelerini, Endonezyalı bir grup ise Şafii mezhebinden olmaları gerektiğini söylediler. Japonlar bu sözleri işitince çok şaşırdılar. Onların bu tutumlarına çok hayret ettiler. Onların aralarındaki bu ihtilaf sorunu onların Müslüman olma yolunu tıkadı. İşte bunların rahmet telakki ettikleri olay böyle daha nice insanları gerçek rahmetten uzak tutmuştur. Kendisini az da olsa düşünme ve muhakeme etme zahmetine tabi tutan basiretli insanların nazarında bu gibi olayların rahmet olmaktan ziyade zulmet ve perişanlık olduğu gün gibi aşikardır. Az önce odaya bir soru yazılmıştı. Daha sonra yazılan yazılarla o soru kayboldu galiba. Şimdi tekrar alabiliriz soruyu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. Evet. Kursör tuşlarıyla, ok tuşlarıyla yukarı ok tuşuna basarak daha önceki yazdığınızı tekrar gönderebilirsiniz. Evet. Ali İmran suresi 103. ayetini yapıştırdı. Necmi abi, Allah razı olsun. Dinimizi mezhepler olmadan yaşayamayız mı? Evet, biz ondan bahsettik sohbet boyunca. Mezhepler dinin bir rüknü değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size iki şey bıraktım buyuruyor. Mezhepler bu iki şeyden birisi değil. Bırakılan iki şey, sarılmamız gereken ve sarıldığımız takdirde asla sapıtmayacağımız o iki şey Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Sahih hadislerde bu gayet net. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarılındığı takdirde sapıtmayacağımızı garanti ettiği halde üçüncü bir şeyi önümüze koyup Buna tutunmadığımız takdirde sapık olacağımızı söyleyen insanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ona iftira etmiş olurlar. İmamlarımız için şahsi görüş diyen kişi ne kadar güvenilir? Kur'an, sünnetse niye o kişinin söylemi dikkate alınıyor? İmamlar delilleri bize zikrettiği sürece, naslardan delilleri bizlere naklettikleri sürece biz onların getirdiği delillere tabiyiz. Ama delil getirmediği sürece kim olursa olsun, yani burada konuşan ben olduğum için isterse ben olayım, delil getirmediğim sürece delilsiz her bir söz itibar edilmemeye layıktır. Ama delil geldiği zaman, Allah ve Resulünden bir delil geldiği zaman, kimden gelirse gelsin, ona da ittiba mecburiyetimiz var. Şimdi kişileri biz baz aldığımızda, mesela Ebu Hanife, inanıyoruz ki delilsiz konuşmamıştır. Tabii ki delilsiz konuşmamıştır. Biz Ebu Hanife'yi dinde delilsiz konuşmaktan uzak görürüz. Lakin imam bize delili belirtmedikçe biz ona itibar etmeyiz. Çünkü biz İmam-ı Azam dediğiniz Ebu Hanife'nin bildiklerinden değil, kendi bildiklerimizden mesulüz. İlmi bize getirmedikçe ilim bizde bir delil olarak önümüze sunulmadıkça ona tabi olamayız. Getirilen deliller taraflı olabilir mi? Mesela biraz da açabilirseniz. Ha, deliller mesela Ebu Hanife, Allah rahmet eylesin, bazen kendisine bir hadis ulaşmıştır. Fakat isnadında bilmediği bir takım raviler bulunduğu için o hadisle amel etmemiş olabilir. Bunun yerine bir ondan daha kuvvetli olarak gördüğü başka bir zayıf hadisle amel ettiği olmuştur. Nitekim Ebu Hanife zayıf hadis dahi bulunduğu sürece kıyas yapmaya o zayıf hadisi takdim etmiştir. Genel kaidesi buydu. Fakat Ebu Hanife'ye zamanında meçhul bir ravi vasıtasıyla ulaşan bir rivayet, hadislerin tedvin edilmesinden sonra, ravilerin tespit edilmesinden sonra sahih bir yolla ulaşmışsa, yani hadisin sahih olduğu netleşmişse, onunla amel etmek mecburiyetindeyiz. Ebu Hanife'nin bu hadisle amel etmemiş olması hiç kimseyi ilgilendirmez. Getirilen deliller Kur'an ve hadisleri kendine göre gruplamak şeklinde taraflı olabilir mi? Herhalde sorunuzun birleştirilmiş hali, cümlenizin birleştirilmiş hali bu olsa gerek. Şimdi dinde bir takım kaideler vardır. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hakim içtihad eder de isabet ederse ona bir ecir, isabet etmezse ona iki ecir vardır buyuruyor. İçtihad edenin isabet etmemesi halinde aldığı ecir sırf içtihadından dolayıdır. Hata ettiğinden dolayı değil. Hata ettiğinden dolayı kimse ecir almaz. Sadece içtihad ettiğinden dolayı alır. Burada içtihad kelimesinin izahının doğru anlaşılması gerekiyor. İçtihad bir meselede Allah ve Resulünün kavlini tespit etmek için, Allah ve Resulünün hükmünü tespit etmek için yapılan çabalardır. Dolayısıyla bir kimse kendisine zahir olan delille amel ettiğinde hata etmiş bile olsa, yani kendisine ulaşan delilin mesela mensuh bir hadis olabilir. Fakat bunun mensuh olduğu bilgisi kendisine ulaşmamıştır. O hadisle amel etmiştir. Bu amelinden dolayı sevap dahi alır. Ama o hadisin mensuh olduğu kendisine ispatlanırsa, yani hak apaçık ortaya çıkarsa, artık hatada ısrar etmek veya hata ortaya koymuş birisinin hatasına tabi olmak hiç kimseyi kurtarmaz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Her kendini mürşit, veli, önder kabul eden kişi delil sunuyor. Fakat getirilen deliller araştırılmalı değil mi? Tabii ki. Hatası hakkın ispatı, batılın iskatı olduğu için bir ecir oluyor, biliyoruz. Hatası değil. Ecir hatasından dolayı değil, içtihat etmesinden dolayı, yani ilim yolunda çabalamasından dolayı. Zira diğerinin, yani isabet edenin iki ecir alması hem isabet etmesinden hem de içtihat etmesinden dolayı. Diğeri isabet etmediği için ecrin biri gidiyor, iki ecir, bir ecir alıyor. Kur'an'da anlatılan ulul erbab, ulul elbab mı demek istediniz? Ulul elbab, akıl sahipleri, lübbün çoğulu olarak. Ulul elbab burada lüb akıl demektir. Elbab akıllılar demektir. Ulul elbab da akıl sahipleri. Hata eden alim ecir alır da taklit eden ecir almaz. Evet. Yani ulul elbabı, akıl sahiplerini mesela dinde, Kur'an-ı Kerim'de öyle yönlendirmeler vardır. Akla yönelik, akletmez misiniz, düşünmez misiniz? Bu tür ayetlerin geneli, umumisi, insanların fıtri olarak rububiyet hususunda Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları üzerinde düşünmeye yöneliktir. Allah Azze ve Celle'nin varlığını tanımaya, onun rububiyeti noktasında şirk koşmamaya yönelik düşünmelerine tavsiyedir. Müslümanlara yapılan hususlarda ise, yani Müslümanlara akletmeleri, düşünmeleri emredilen hususlarda ise, mesela Allah Azze ve Celle miras payıyla ilgili hükümleri zikreder, arkasından düşünenleri över. Bu konuda düşünenleri över. Yani bu konuda aklın gereği, düşünmenin gereği Allah Azze ve Celle'den gelene teslim olmaktır. Akıl sahiplerinin yapacağı iş vahiy karşısında teslim olmaktır. Birçok ayette akıl sahipleri anlar. Bu akıl sahipleri bazılarına göre sadece kendimi mürşit olarak kabul edenler. Kendini mürşit olarak kabul edenler. Şimdi bu noktadan baktığımızda mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın muhatapları arasında ilim ehli olan, akıl sahibi olan sahabiler bulunduğu gibi ilimle doğrudan ilgilenmeyen, alim olmayan, çok akıllı olmayan, belki çok zeki olmayan bedeviler de vardı. Kaba davranışları olan bedeviler de vardı. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı veyahut benim sözlerimi sadece ilim sahipleri dinlesin, başkaları sakın ha yüzüne bile bakmasın, yoksa fitneye düşerler gibi bir söz söylememiştir. Bilakis Allah Azze ve Celle kitabını en sıradan bir Müslümanın bile anlayabileceği şekilde indirmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in en bariz vasıflarından birisi budur. Defalarca ayetlerde tekrar edilir bu. Anlaşılır bir kitap olma özelliğidir. En büyük özelliği Kur'an'ın. Bizim bunu örtmemiz mümkün değil. Akıl sahibi mükelleftir. Aklını ne kadar dinini anlamada kullanabiliyorsa o kadar mesuliyeti artar. Mesela deli hiç mükellef tutulmaz. Kur'an'da anlatılan akıl sahipleri tüm insanları kapsıyor değil mi? Akıl sahipleri dinden sorumlu tutulanlardır. İçtihad eden imamlar, ilim sahibi insanlar, alimler yani. Kur'an'da alimlerden öğreniniz, sorunuz diyor. Biz onların hatalarını nasıl tespit edeceğiz ya da onlardan öğrenmeyeceğiz de nereden nasıl öğreneceğiz? Kur'an sünnet hocasız, öğretmensiz öğrenilir mi? Bu sözleriniz yani sanki biz Kur'an ve sünneti sakın ha hocadan öğrenmeyin, kendiniz doğrudan muhatap olun, başka türlü öğrenirseniz saparsınız demişiz gibi yazıyorsunuz. Yani böyle bir feveran hissiyle yazıyorsunuz ama biz defalarca söylediğimiz gibi ilim ehlinin dinde şüphesiz önemli bir yeri vardır. Mesela Allah Azze ve Celle eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz buyurur. Zikir ehli yani vahiy ehli, zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz. Ayetinde de belirtildiği gibi burada kastedilen zikir Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Bizim ilim ehlinden yani zikir ehlinden soracağımız şey de kitap ve sünnetten gelen delilleri sormamızdır. Onların şahsi görüşleri değil. Çünkü Tevbe suresinin 31. ayetinde alimlerini ve rahiplerini Rab edinmekten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhissalatü vesselam İsrailoğullarının alimlerini ve rahiplerini Rab edinmesini, onların helal dediklerini helal saymak, haram dediklerini de haram saymak şeklinde kabul etmelerini zikrediyor. Eğer bir alimin, bakın alimin, ilim ehlinin, ahbarın, ruhbanların, din adına saygınlığı bulunan o kimselerin, onların dönemlerindeki o kimselerin kendi görüşleriyle helaldir, haramdır demelerine körü körüne tabi olmak nasıl onlarda bir şirk ise bu ümmette de aynı şeyler geçerlidir. Şirk her zaman şirktir. Alimlere nihai fetvayı değil de delilleri sormak lazım. Yani verdiği fetvanın delillerini ve açıklamasını sorarız. Evet. Her insan bildiklerinden mesuldür. Yani eğer sohbeti ta başından dinleseydiniz, zannedersem yarısında girdiniz. İlk başta delille hareket etmenin öneminden bahsettik. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Delil ile hareket etmeyenlerin de Kur'an ve sünnet naslarıyla nasıl zemmedildiklerine örnekler verdik. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, kim bizim bu dinimizde emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse, o amel reddolunur buyuruyor. Biz gördüğümüz salih bir kimseden veya alim bir kimseden işittiğimiz şeyle hareket edersek, ama o bize delili zikretmeden hareket edersek, bu Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği şey olmaz. Çünkü dinde delil ancak kitap ve sünnettir. Alimler de bu delilleri getirdiği sürece onların itibarları vardır. Şahsi görüşler belirttikleri sürece, bunları delillendirmedikleri sürece bunların itibar alınacak bir yönü yoktur. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya temettü haccı hakkında soran bir kimse, İbn Abbas'tan Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yaptığı şeklinde cevap alınca, ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle diyorlar şeklinde bir cevapla karşılaştı. İbn Abbas radıyallahu anhuma da ona, başımıza taş yağacak, bir daha benimle konuşmayın, çünkü ben size Allah Resulü yaptı diyorum, siz bana Ebu Bekir ve Ömer şöyle diyor diyorsunuz diyor. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma şüphesiz hem İbn Abbas'tan dinde daha üstün, daha ilim sahibi. Fakat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü karşısında hiç kimsenin söz söyleme hakkı yok. İbn Abbas radıyallahu anhuma bunu net bir şekilde beyan ediyor. İmamlar gökten zembille inmedi. İmamlar da hata eder. Eğer onların hata etmeyeceğini düşünüyorsanız onları Rab edinmiş olursunuz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam her Ademoğlu, her beşer hata edicidir. Hata edicilerinde en hayırlıları tevbe edenlerdir buyuruyor. Peygamberlerden bile zelle sadır olmuştur. Ama peygamberler teşriatta, yani dini tebliğ etmede masumdurlar. Mezheplerin mesela dördünün de hak olduğunu söylemek Allah Azze ve Celle'ye müthiş bir iftiradır. Çünkü birisinin helal dediğine diğerinin haram dediği söz konusu. Dolayısıyla İmam Şafii bir şey helal derken Ebu Hanife haram diyorsa, birisi diğerinin isabet ettiğinde muhakkak hata ediyor demektir. O açıdan biz bunları bu şekilde almayız. Bu şekilde ele almayız. Sahabelerde bile bu böyle olmuştur. Sahabelerden bile pek çok konuda hata edenler ama kendisine delil ulaşınca hatasından dönenler olmuştur. Mesela bir örnek vermek gerekirse, eğer içtihat bu şekilde masum kabul ediliyorsa, vereceğimiz bir örnekle herhalde konu biraz daha netleşir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde birisi başında yara olduğu halde cünüp oluyor ve sahabelerden bazılarına meselenin hükmünü soruyor. Bu sahabeler de gusletmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunun üzerine adam gusletiyor ve vefat ediyor, ölüyor o sebepten dolayı. Durum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber verilince, adamı öldürmüşsünüz. Allah da sizi öldürsün. Acizliğin çaresi sormak değil midir buyuruyor. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara siz içtihat etmişsiniz. Fakat isabet edememişsiniz. Size de bir ecir var deyip o meseleyi öyle kapatabilirdi. Yine bu sahabilerin bu meselede hata ettiğini söylemesi onlar adına bir kötüleme, onları gözden düşürme de değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisindeki ifadesi çok önemli. Acizliğin, cahilliğin çaresi sormak değil midir buyuruyor. Yani bu gibi durumlarda şahsi görüşle hüküm vermek yerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorulması gerekiyor. Yani hayatında kendisine sorulması, vefatından sonra ise sünnetine, kitaba ve sünnete meselenin arz edilmesi. İlimsiz, din adına kesinlikle konuşulmaması. Mesela biz bunu Esmaül Hüsna nikli arkadaşa defalarca örneğini verdik. Bir tekrar edelim. Allah Azze ve Celle hamrı haram kılmıştır. Şeytan işi bir pisliktir demiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da sarhoşluk veren her şey hamrdır. Ve hamrın azı da çoğu da haramdır buyurmuştur. Bu hadisin kendisine ulaşmadığı Ebu Hanife, Allah ona rahmet eylesin. Bu hadis kendisine ulaşmadığı için hamr sadece üzümden elde edilir. Üzümden elde edilmeyen sarhoş edici içkilerin sarhoş etmeyecek kadar miktarını içmek caizdir demiştir. Siz bu fetvaya tabi olabilir misiniz? Allah Resulü'nün bu hadisini işittiğiniz halde. Cevap bekliyorum. Veyahut herhangi bir bakire kız velisinin izni olmadan nikahlanırsa zina etmiştir, zina etmiştir, zina etmiştir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Siz Hanefi mezhebindeki fetvaya dayanarak hayır efendim evlenebilir diyebilir misiniz? Sonuçta o da müçtehittir. Onun görüşünün de Allah Resulü'nün sözü yanında bir değeri vardır diyebilir misiniz? Aleykümselam ve rahmetullah. Ulaştıysa durum daha kötü. Bakın biz o imamı temize çıkarmak için ulaşmadığı ihtimalini öne getiriyoruz. Ulaştıysa durum daha kötü. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın caiz değildir dediği bir şey, haram dediği bir şey caiz demiş olur ki neuzu billah bundan Allah'a sığınırız. Daha önce bu konuda etraflı şekilde dersler yapmıştık. Mesela mezheplerden, meşreplerden bazıları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini terk edip mezheplerini güçlendirmek adına kendi mezheplerine aykırı olan hadislerin ahad hadisleri olduğunu, tek yoldan gelmiş hadisler olduğunu söyleyerek karşı çıkmaya çalışmış. Bir kısmı belki bu hadis imamımıza ulaştı. Ona göre işte bunun bir zayıf yönü vardı veyahut nasihiydi, mensuhuydu gibi türlü ihtimaller öne koyarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden uzak durmuşlardır. Bir grubu Medine ehlinin ameline ters düşen hadisleri hiç itibara almamış, terk etmişlerdir. Bunun gibi bazı yanlış yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Bunlara gereken cevapları verdik. Ama biz burada sadece ana hatlarıyla konudan bahsedebiliyoruz. Çünkü kısa bir süreliğine ben mikrofon aldım. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, yani bizim yapacağımız şey budur. Allah razı olsun. Şimdi öncelikle bizim Allah Azze ve Celle'nin en son inzal ettiği, en son indirdiği ayeti iyice bir düşünmemiz lazım. Dininizi kemale erdirdim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kemale erdirdiği bu dinde kolaylık yok ama mezhepler buna bir kolaylık getirdi, öyle mi? Yani sizin bu sözünüz bu manaya gelir. Din olarak sizin adınıza İslam'dan razı oldum buyuruyor ve dininizi tamamladım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Acaba Allah Azze ve Celle'nin bizler adına razı olduğu bu dinde mezhep imamları nasıl bir kolaylık sağladı? Yani ben mezheplerin ortaya getirdiği bir takım olumsuz tabloları hiç örnek vermiyorum. Gündeme getirdiği birçok ihtilafları, birbirlerini tekfir etmeye varan, birbirlerinden kız alıp vermeyi, mezhepten diğer mezhebe geçmeyi küfür olarak gören fetvaları hiç gündeme getirmeden söylüyorum bunları. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam işte şu mezhep şöyle amel etsin, bu mezhep böyle amel etsin, bir kısmı bu şekilde hareket etsin, bir kısmı da bu şekilde diyerek farklı farklı tavırlarda bulunmamıştır. Ama eğer şunu diyorsanız, mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam namazlardan sonra tesbihlerde olduğu gibi bazısında onar defa Sübhanallah, onar defa Elhamdülillah, bazı rivayetlerde 33'er defa, bazı rivayetlerde 25'er defa diye tenevvuat şeklinde ruhsatlar vermiştir, yollar göstermiştir, sünnetler koymuştur diyorsanız, bunu tek bir mezhebe indirgemenin hiçbir anlamı yok. Herkes dilediğini yapar bu tenevvuatlardan. Ama biri diğeriyle çelişen şeylerde hiçbir mezhebi diğerine tercih konusu yapamayız. Din ancak Allah Azze ve Celle'den gelendir. Bir de şey diyorlar, benim mezhebim zor, ben falanca mezhebe geçeceğim. Mezhebinde, Hanefi mezhebinde bu türden bazı fetvalar verilmiş zamanında. Mesela Şafii'den Hanefi'ye geçen bir kimse, Hanefi'den Şafii'ye bir geçen bir kimsenin hanımı boş olur, nikah tazelemesi lazım gibi fetvalar verilmiş. Bunu kimse inkar edemez. Hiç kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmete tavsiye ettiğinden daha kolayını getiremez. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben sizleri cennete yaklaştıracak her şeyi açıkladım ve sizleri cehennemden uzaklaştıracak her şeyi de açıkladım. Sizleri gecesiyle gündüzü eşit aydınlıkta olan bir yolda bıraktım. Artık her kim bu yoldan saparsa kendi aleyhine helak olmuştur buyuruyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden daha hayırlısını, daha kolayını, daha faziletlisini hiç kimse getiremez. Bu ifadeler gerçekten düşünmeden söylediğinizi varsayarak söylüyorum bunları. Yoksa düşünerek söylenirse durum daha ciddi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını beyan etmiş ve bu 73 fırkadan sadece birisinin kurtulacağını, diğerlerinin ateşte olacağını beyan etmiş ve kurtulan fırkanın da kendisinin ve sahabilerinin üzerinde bulunduğu yolda olanlar diye tarif etmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarifine göre sahabilerin bulunduğu yolda olanlar kurtuluşa erenlerdir. Ama sahabilerin yolundan sapanlar çeşitli vesilelerle gerek itikadi mezheplere gerekse ameli mezheplere bölünmüştür. Uydurma değil, sahih. Rivayet yollarıyla da ispatlayabiliriz bunu. Sahih bir hadis. uydurma olan başka bir tariki var. Onda kurtulan sadece ateşte olan sadece bir tanesidir. 72 tanesi kurtulmuştur şeklinde Mutezilelerin bir uydurması var. Uydurma dediğiniz o. Ancak bu bahsettiğim hadis sahih olanıdır. Sahabilerin hiçbirisi bir mezhep oluşturmamışlar. Yalnızca bir kimseye, tek bir kimseye bağlanarak ekol haline getirmemişlerdir. İlim ehli olan sahabilere soru sordukları gibi işte ben artık Ali radıyallahu anh'a bir soru sordum. Mezhebim artık odur. Başka birisine soramam. Başka birisine sorarsam hanımım boş olur gibi saçma sapan tevehhümlere kapılmamışlardır. Çünkü her biri şahsi kanaatlerini değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiklerini nakletmişlerdir. Evet. Burada yani odada tartışmaya gerek yok. Kobra Nikli kardeş, eğer söylediğim hadisin uydurma olduğuna kanaat getiriyorsanız, hangi sebepten olduğunu belirtin. Ayrıca bu konuda getirdiğimiz bu hadis tek başına değil. Bu konuyla ilgili birçok deliller var. Kitaptan da deliller var. Mesela Allah Azze ve Celle sahabelere hitaben, eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyurmuştur. Sahabilerin övüldüğü ayetlerle sabittir. Peygamber aleyhisselatü vesselam başka bir rivayette insanların en hayırlıları benim zamanımdakiler. Onlardan sonra gelenler ve onları takip edenler diyerek üç nesil saymıştır. Buna benzer birçok deliller var. Şüphesiz ki en doğru menheçte olanlar, en doğru yolda olanlar sahabeleriydi. Bizlerin onlara uyma mecburiyetimiz var. Eğer mezhepler bir kolaylık getirmişse, yani dinde böyle bir eksiklik vardı da mezhepler bu kolaylığı sağlamışsa veya dinde bir zorluk vardı da mezhepler bunu ortadan kaldırmışsa, acaba sahabeler zor bir din mi yaşadılar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ağır gelecek bir şey mi emretmişti? Allah Azze ve Celle onlara kaldıramayacakları bir yük mü yüklemişti gibi sorular geliyor insanın aklına. Kaynağı Tirmizi'de İbn-i Asım'ın Sünne isimli eserinde yine Hallal, Ebu Bekir el-Hallal'ın İbn-i Battayel-Ukberi'nin İbane kitabında Hallal'ın Es-Sünnesinde bu rivayetin tarihleri var. Elbani Rahimullah bu hadisin değişik tarihlerini inceleyerek rivayetin sahih olduğunu beyan ediyor. İlim ehlinden bazıları rivayetin bazı tarihlerine nazaran zayıf olduğunu söylemişler. Doğru söylediniz. Lakin sahih tarihleri de tespit edilmiş durumda bu hadisi. Evet. Söylediğiniz hadis mesela Ebu Zer radıyallahu anh'ten gelir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gökte uçan kuşa kadar her şeyi haber verdi. Artık hatırlayan hatırladı, unutan unuttu buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin ikmal ettiğini beyan ettiği bu dinde eksik bir yol, eksik bir yer, eksik bir husus yoktur ki mezhepler bunu tamamlasın. Bu adeta bir de mesela işin şu boyutu var. Mezhepler bir tane değildi veyahut müçtehit imamlar bir tane değildi. Bir sürü müçtehit imam vardı. Bunlardan sadece dördü mezhep şeklinde yaşanır hale geldi. Taassup oluştu. Dördüne taassup oluştu. Adeta Hristiyanların birçok İncil'i olup da bir masaya hepsinin konulup masanın sallanarak geriye dört tanesinin muteber olarak kalması gibi böyle bir zihniyet gelişti. Peki bu dört mezhep imamından bir başkası acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bir hakkı getiremez mi? Sohbetin başında bu konulara değindik aslında. Yani bu imamlar birer mezhep kurmamışlar. Bilakis menheci göstermişlerdir. Yani menheç Allah ve Resulünden gelen ne varsa onlara tabi olmak. Bunların dışında imamların, ilim ehlinin getirdiği yorumlarda da kitaba ve sünnete uygun olanları almak, uygun olmayanları ise reddetmek. Menheç bu şekilde gelmiş. Nitekim Ebu Yusuf bile Ebu Hanife'nin öğrencisi olduğu halde bir meselede Ebu Hanife'ye aykırı bir fetva vermiş. Öğrencileri, Ebu Yusuf'un öğrencileri kendisine sorduğu zaman, ey imam, Ebu Hanife bu meselede şöyle diyor deyince, ben Ebu Hanife'nin ne dediğini bilmem. Çünkü o meselede hangi delile dayanıyor bilmiyorum. Fakat bana ulaşan delil bu şekildedir diyerek hadise tabi olmuştur. Yani onların döneminde böyle bir mezhep tesis edilmiş değildi. Nitekim Hanefi mezhebi içerisinde bile bunu tevil etmek için işte Ebu Yusuf mezhepte müçtehittir, İmam Muhammed mezhepte müçtehittir, Hasan bin Ziyad mezhepte müçtehittir, Züfer bin Hüzeyl mezhepte müçtehittir, Ebu'l Hasan Kerhi mezhepte müçtehittir gibi birçok yorumlara gitmişler. Bu yorumları yapmalarının sebebi bu alimlerin kendilerine ulaşan delile istinaden imamlarından gelen pek çok sözü terk etmeleridir. Yani bugün Hanefi mezhebi adına okutulan, öğretilen hükümlerin çoğu zaten Ebu Hanife'den gelmiş değildir. Mesela İbni Abidin'in Resmül Müfti isimli bir eseri vardır. Orada bir takım derecelendirmeler zikreder. Müftabih fetvalar ve gayrimüftabih olan fetvalardır. Ve her meselede ayrı ayrı imamları zikreder. Mesela abdest ve taharet konularında kesinlikle Ebu Hanife'nin hükümleriyle amel edilmezdir İbn Abidin. Bunun gibi. Bu meseleleri ayırır. Şu gibi hususlarda İmam Muhammed'in kavline uyulur. Şu hususlarda Ebu Yusuf'un kavline uyulur diye ayrımlar yapmışlardır. Sübhanallah. Mesela son günlerde İmam Tahavi'nin Şerhu Meanil Asar isimli kitabı tercüme ediliyor. Birinci cildi çıkmış. Herhalde ikinci cildi de çıkmış. Piyasaya girmiş durumda Allahu Alem. O kitaba baktığınızda Tahavi, Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine geçmiş denilir. Tahavi orada hadisleri değerlendirir ve Hanefilerin isabet ettikleri yerleri ve hata ettikleri yerleri hadislerle tek tek gösterir. Asıl olan hadislere tabi olmaktır. Elbette mezhep alimleri, ilim ehli bir takım hatalar yapar. Biz bu hataları kendi görüşümüzle, kendi anlayışımızla değil, kitap ve sünnetin öyle göstermesi neticesinde söyleriz. Ve onların hata ettiğini söylemek de onları gözden düşürmek anlamına gelmez. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir rüya tabiri yaptırıyor. Bu tabirin sonunda da bir kısmında isabet ettin, bir kısmında da hata ettin buyuruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ona bu şekilde buyurması Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir eleştiri, bir gözden düşürme değildir. Evet. Şu an odada bulunan kardeşlere göre zaten dediğin gibi Necmi abi durum gayet açık ama sorunun sahibi bu konuda epey müşkülatı olan birisi. O yüzden konuya buralardan girdik. Evet, ben mikrofonu bırakayım inşallah. İzmir'de yaptığımız sohbetin bir kısmını sana vermiştim Necmi abi. Sen galiba yayınlamışsın onları. Diğer ikinci gün sohbet kayıtları da var. O sende yok galiba. Eğer Müslüman abi nasihat ederse dinleyelim. Allah cümlemizden razı olsun. Müsaitse nasihatını dinleyelim. Daha sonra da o kayıtları yayınlayabiliriz. Selamun aleyküm. Olmamız lazım bizim.